tarlanın taşı çokmuş, bu sene de böyle oldu. Kara saban çatlakmış, bu sene de böyle oldu. Tarla sürülemedi, ekindirilemedi. Kara saban çatlakmış, bu sene de böyle oldu. Tarla sürülemedi, ekindirilemedi. Geçen yılın firezi yerde kaldı birazı. Böyle olur bazı bazı, bu sene de böyle oldu. Tarla sürülemedi, ekindirilemedi. Böyle olur bazı bazı, bu sene de böyle oldu. Tarla sürülemedi, ekindirilemedi. Emeğim var gene de, derdim yatar sinede. Umut gelen senede, bu senede böyle oldu. Tarla sürülemedi, ekindirilemedi. Umut gelen senede, bu senede böyle oldu. Tarla sürülemedi, ekindirilemedi. Elbistan'ın özünden usanmadım tozundan. Bir zatımın yüzünden bu sene de böyle oldu. Tarla sürülemedi, ekindirilemedi. Bir zatımın yüzünden bu sene de böyle oldu. Tarla sürülemedi, ekindirilemedi. Her yıl nasıl olduysa, bu sene de böyle oldu. Tarla sürülemedi, ekin derilemedi. Her yıl nasıl olduysa.